نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، مرد، کثیرا، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، ساتھ اس کے، یعنی اس کے نام کے، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران، وآتوا الیتاما، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم بدل کر دو، الخبیثہ، ناپاک کو، بالطیبی، پاک سے، ولا، اور نہ، تأکلو، تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الى اموالکم، طرف اپنے مالوں کے، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، حوبن، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا، وَإِن، اور اگر، خفتم، ڈرو تم، خوف ہو تم کو، اللہ، کہنا، تقسطو، تم انصاف کر سکو گے، فی الیتاما، یتیموں کے بارے میں، فنکحو، تو نکاح کر لو، ما طاب، جو پسند آئیں، لکم، تمہارے لیے، یا تم کو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو، وثلاثا، اور تین، ورباع، اور چار، فإن، پھر اگر، خفتم، ڈرو تم، اللہ، کہنا، تعدلو، تم عدل کرو گے، فواحدتن، تو ایک ہی، او، یا، ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ذالکا، یہ، ادنا، قریب تر ہے، اللہ، کے نا، تعولو، تم ایک طرف جھک جاؤ، بے انصافی کرو، وآتو، اور دو، النساء، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتن، خوشی سے. فَإِن پھر اگر طبنا خوشی سے دیں, لَكُمْ تمہارے لیے, اَن شَيْئِن کوئی چیز, مِنْهُ اس میں سے, نفسن خود, فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس کو, ہنیئن خوش مزہ, مریئن خوشگوار, ولا اور نہ, تؤتوا تم دو, السفہاء بے وقوفوں کو, اموالکم اپنے مال, التی وہ جو, جعل اللہ بنایا اللہ نے, لکم تمہارے لیے, قیامن قیام کا ذریعہ, قائم رہنے کا سبب, ورزقوہم اور رزق دو ان کو, فیہا اس میں, وقسوہم اور پہناؤ ان کو, وقولو لہم اور کہو ان کو, قولن بات, معروفہ بھلی اچھی, وابتلوا الیتامى اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی, حتیٰ یہاں تک کہ, اذا جب, بلہو وہ پہنچ جائیں, النکاح نکاح کی عمر کو, فَإِن پھر اگر, آنستم پاؤ تم, منہم ان میں, رشدن بھلائی, فَدْفَعُوا تو دے دو, الیہم ان کو, اموالہم ان کے مال, ولا اور نہ, تأکلوہا تم کھاؤ ان کو, اسرافن اسراف کے ساتھ, وبدارن اور جلدی کر کے, ان کہ, یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے, ومن اور جو کوئی, کانا ہو, غنیاً امیر مالدار, غنی, فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے, ومن کانا اور جو کوئی ہو, فقیراً محتاج, فلیأکل تو چاہیے کہ کھائے, بالمعروف بھلے طریقے سے, فَإِذَا پھر جب, دفعتم دے دو تم, الیہم ان کو, اموالہم ان کے مال, فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو, علیہم ان پر, وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ, حسیبا حساب لینے والا,